ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੁਝ ਪੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੁਝ ਪੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਵੇ ਹਾਲ ਹੁਆ ਬੇਹਾਲ ਹੁਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁਆ ਬੇਹਾਲ ਹੁਆ ਬੇਹਾਲ ਹੁਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁਆ ਬੇਹਾਲ ਗੁਲਾਬੇ गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया छुपाना दुनिया से बोलेंगे हम सरेआम यारों मिलना है जरूरी मिलते रहे हर शाम बस वो ही करे जो करना हमें ना करना कोई सवाल हाल हुआ बेहाल हुआ मेरा हाल हुआ बेहाल गुलाबे empty time to go home I know what shall I do I am not tired what's next Paris around we gonna laugh till we cry tell your boyfriends can't you see it's ladies night we feel all right and higher than high girls keep on stroking and wiggling their hips tonight ain't ready yet kiss my lips hey girl kiss my lips kiss my lips ow aparente aapko to hai bandishon se ऐतराज मारेंगे ना हम किसी की चाहे कोई हो नाराज जीते ना हो और जीने दो अपना यही ख्याल हाल हुआ बेहाल हुआ मेरा हाल हुआ बेहाल गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया सुना लो मुझको ओ मेरे यारो समझना मुश्किल हो